Jedne 1299, taniej aż o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest sobota, 7 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna medalowa szansa Polaków w Tokio. Liczymy na kajakarki i na sztafety 4x400 metrów. Czwarta fala pandemii powoli zbliża się do Polski. Kolejny dzień, wyższa liczba nowych zakażeń. Polscy strażacy i policjanci w Turcji będą pomagać w walce z pożarami. Przedostatni dzień zmagań sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i kolejne medalowe szanse Polaków. Już kwadrans po 3 w nocy naszego czasu. Półfinał na 500 metrów kajakarskich czwórek kobiet w składzie wicemistrzyni olimpijskiej Karolina Naja i Anna Puławska oraz Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. Liczymy także i na panie i na panów, którzy pobiegną w finałach sztafet 4x400 metrów. Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński wygrali swój bieg kwalifikacyjny. Wyprzedzili Jamaj i Belgów. Niestety nie patrzałem na zegar podczas biegu, teraz troszeczkę łapie mnie wyrzuty sumienia, bo jednak taki wynik byłby dużą motywacją. Jeżeli zrobię się tak ułożę, myślę, że jest spokojnie w naszym zasięgu poprawienie rekordu Polski, no ale to wiadomo, każdy bieg jest inny i trzeba się jak najbardziej starać. Mówi Kajetan Duszyński, a Jakub Krzewina dodaje. Cieszę się, że mogę z chłopakami biegać, naprawdę są mocni, ja tu jestem jako ten czwarty, naprawdę czuję się mega. Troszeczkę mi zabrakło na końcu, ale mówię, troszeczkę mam braków treningowych, ale charakteru mi nie zabraknie na pewno. I tak jak mówię, jesteśmy ekipą, mega mnie to motywuje też do walki, mimo tego mojego wieku na pewno się nie poddaję. Finały sztafet o 14.30 pani i 14.50 panów, oczywiście naszego czasu. Wcześniej w skoku wzwyż o medal będzie walczyć Kamila Litwinko, a na 1500 metrów w finale pobiegnie Michał Rozmys. A do tej pory biało-czerwoni zdobyli w Tokio 12 medali, 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. 172 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził w piątek resort zdrowia. Zmarło 6 osób. Tydzień temu było 20 infekcji mniej. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zbliża się do Polski, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest wzrost o około 12% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. No widzimy ciągle jednak utrzymującą się powolno, ale tendencję wzrostową. W Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 17 700 000 osób. Profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze powiedziała, że członkowie Rady zalecają rozważenie wprowadzenia szczepień trzecią dawką grupy osób z niedoborami odporności. Analizujemy te informacje, które mamy ze świata i potem będziemy mówić o określeniu dokładnie grup osób, które powinny być zaszczepione trzecią dawką. Liczba wszystkich wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 34 miliony 800 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Polscy strażacy i policjanci pomogą w gaszeniu potężnych pożarów w popularnym turystycznym rejonie Antalya. O pomoc zwróciły się władze Turcji, która od ponad tygodnia zmaga się z żywiołem. Wczoraj wyruszył samochód ze strażakami, dziś rano z lotniska Warszawa-Babice odleci policyjny śmigłowiec Black Hawk. Młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Państwowej Straży Pożarnej mówi, że działania strażaków będą powiązane z działaniami policjantów. Na czym będą polegały te skojarzone działania? Przede wszystkim będziemy mieli do wykorzystania śmigłowiec, który na co dzień użytkują nasi policjanci. Do jego kadłuba będzie podłączony duży zbiornik. Mamy dwa zbiorniki, które dotrą właściwie do Turcji. Jeden z nich ma pojemność 1500 litrów, drugi natomiast 3000 litrów. Grupa liczy w sumie 14 osób, 4 pilotów, 4 inżynierów mechaników i 6 strażaków. W Turcji z żywiołem walczą już służby z kilku innych unijnych krajów, m.in. z Chorwacji, Hiszpanii, Grecji i Szwecji. Gwiazdy estrady i największe hity. Wieczorem w Jastarni koncert wakacyjny Hity Wszechczasów. Wydarzenie jest organizowane przez program Trzeci Polskiego Radia i Telewizję Polską. Do tego, by odwiedzić plażę w Jastarni, zachęca dyrektor TVP3 Paweł Gajewski. Wstęp wolny. Oczywiście są tam ograniczenia ze względu na zgłoszoną imprezę masową, ale no, nie da rady ogrodzić całej plaży, więc ludzie, którzy przyjdą, na pewno będą w stanie, jak nie zobaczyć, to na pewno usłyszeć koncert. Zagrają m.in. czerwone gitary, Ewelina Lisowska, Urszula i Sebastian Riedel. Koncert będzie transmitowany na antenie programu Trzeciego oraz w telewizyjnych Dwójce i Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, choć będą też przejaśnienia, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Będzie już znacznie cieplej, termometry pokażą 20 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. Dobry wieczór w radosnej przestrzeni muzycznej. Tu Trójka, tu program trzeci Polskiego Radia w telegraficznym skrócie, dosłownie jednym zdaniem o tym, co pojawi się na radiowej antenie przez najbliższe dwie godziny. Pojawi się muzyczny serial pełen tanecznej duszy. Justyna Grabarz jest wydawcą w Rytmie na 3. Tomasz Dudek, kłaniam się z nocnego studia Trójki. Czy w obecnych czasach można soulować, jakby nagrywało się w latach 70. czy 80.? Można. Efekt muzycznego wow prezentują w kompozycji Skate Bruno Mars i Anderson .Paak. Idealnie wpasowali się panowie Mars i Paak w czas premiery nagrania Skate. Duet trafnie opisał tą kompozycję jako wakacyjne spotkanie, taki letni jam mający na celu dostarczyć radosnych i słonecznych wibracji. I taka pozytywna estetyka retro ma być dominującą przestrzenią na albumie Silk Sonic, który, jak mówią plotki, ma pojawić się w tym roku. Kiedy? Plotki o takich poważnych datach nic jeszcze nie wspominają, zatem w tej materii wciąż dominująca jest cisza. Mam nadzieję, że Państwo chwilę temu mieli podobne odczucia. Inspiracje latami 70. w nagraniu Skate są ogromne. To teraz w programie trzecim muzyczne pokolenie lat 80. Właściwie stylistyczny start tej epoki zaprezentuje Kenny Burke. Jest rok 81. Kenny Burke pojawia się z kompozycją Let Somebody Love You. trójce Kenny Burke. Swoją karierę rozpoczynał jako basista w zespole Five Sty Steps. To była soulowa grupa z Chicago. Być może Państwo kojarzycie taką kompozycję O.O. Child z roku 70. To właśnie oni, The Five Sty Steps. Po rozwiązaniu grupy Burke został artystą solowym i odnoszącym naprawdę spore sukcesy muzykiem sesyjnym. Jego utwór Rising to the Top, który zarejestrowany został na jego drugim albumie Changes, został na lata jego wizytówką, a z tej kompozycji inspiracje do swoich utworów po latach czerpali m.in. Mary J. Blige czy raper LL Cool J. Do takich historii powracamy w programie trzecim, przypominając, że program nadajemy z Ziemi, choć artyści są kosmiczni. Mikrokosmos. Ziemia. Miał w głośnikach funk, żeby na dobre wino i papierosy tak powstał każdy z nas. Hej, hej, hej! On wiedział, że to miejsce będzie najlepsze z miejsc. Każdy organizm ma swoją harmonię i sam potwierdza, że ma to sens. Więc pijam piątkę każdej mrówce, mam w każdym miejscu brata. Nie ma gatunków lepszych i gorszych, każdy jest częścią świata. Dzięki ziemi za wszystkie kobiety, za wodę, powietrze, alkohol i seks. Jak dobrze się złożyło, że tu jestem. Cały czas nie wyobrażasz sobie, bo tutaj na ziemi buja cały czas. Powtarzaj, powtarzaj, bo na tej planecie buja cały czas. Słuchaj, powtarzaj teraz, bo tutaj na ziemi buja cały czas. Uwierz, jestem na ziemi całkiem od niedawna, że każdy typ z podinnej gwiazdy chciałby mieć tak jak mam. Bo tutaj mamy to, po konstelacjach chodzą prosto wciąż, bo ziemię słychać w każdym kącie całej Drogi Mlecznej. To mała planeta jednak bije jednym sercem, nikt nie będzie jej obrażał, że jest płaska. Idźmy na ziemię, tu jest najlepiej, nie atmosferze gra. Jedna z moich ulubionych kompozycji grupy Mikrokosmos, Ziemia z epki, która od kilku miesięcy jest już w formie fizycznej na płycie CD. Gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach, chętnie bym zagrał Państwu ten numer raz jeszcze, włączając przycisk Repeat. Mikrokosmos. To pozwolicie Państwo, że w trójce pozostaniemy w wymiarze artystów, których muzyka przemierza naszą planetę z prędkościami kosmicznymi. Anthony White. Przyniosłem dziś do radiowego studia album Could It Be Magic z roku 76. I z tej płyty Never Let You Get Away From Me. Anthony White. Like a man with no shame, I get in trouble, get out and do it again. But into my life, like a miracle you came. You made me see the light, you made me feel like a brand new man. So I made a promise, I swear I'm gonna keep, till the day I die, you'll stay. Like you. Now that I found you, I'm gonna stick to you like glue. Girl, you're an angel, right here on earth. Don't you ever worry, 'cause you'll always be first. I know I'm blessed with the love that you give, and I'll sacrifice my life. Trójka. Program trzeci. programie trzecim kompozycja Specjalne okazje. Po raz pierwszy pojawiła się na płycie zatytułowanej 1980. To był trzeci solowy album Krystyny Prońko, która wtedy zabrała nas w podróż z takimi utworami jak Poranne łzy czy Małe tęsknoty. Dosłownie niecały tydzień temu Krystyna Prońko wróciła ze specjalnymi okazjami, tym razem w przygotowanej nowej edycji przez projekt Ptaki. Jak Państwo oceniają takie powroty? Proszę napisać tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu mailowego. Proszę zaglądać także na nasze media społecznościowe. O wyborach muzycznych zawsze możemy porozmawiać, także pod postem zapowiadającym nasze spotkanie. Proszę odszukać zapowiedzi facebookowej programu W Rytmie na Trzy. Say, be everybody else, can't you see? Soulowo, Detta w trójce w nagraniu Hit or Miss. Jedna z dwóch piosenek napisanych przez samą artystkę na płytę Odetta Sings. Ta druga autorska kompozycja nosiła tytuł Moving It On. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję poznać ten album, ale materiał został nagrany z dość mocnym udziałem wielu znanych muzyków sesyjnych i gości specjalnych, takich jak Randy Newman, Paul McCartney, James Taylor, Elton John, czy nawet grupa Rolling Stones. Udział tych artystów sprawił, że cały album nie ma mianownika soulowego, choć te dwie wymienione przeze mnie chwilę temu kompozycje na pewno powodują, że pierwiastek soulu jest odczuwalny. W trójce zostajemy w latach 70. Steely Dan. Zespołu z pogranicza soft rocka, lekkich romansów z jazzem. Steely Dan, Pig z albumu Asia, czyli po prostu Azja. Materiał był nagrywany z ponad 40-osobową grupą muzyków. Nie wiem, czy taka personalna eksploatacja na wielu frontach dobrze wpływa na jedną spójną drogę finalną materiału, ale liderzy grupy, Donald Fogen i Walter Becker, przyznali kiedyś, że traktowali to jako proces eksperymentalny. Ostatecznie album osiągnął trzecią pozycję na listach przebojów w USA i piątą w Wielkiej Brytanii, co ciekawe, stając się najbardziej komercyjnym albumem Steely Dan. Zrodził wiele singli, w tym Pig, który mieliśmy chwilę temu w trójce przyjemność posłuchać, ale także Deacon Blues czy Josie. Lata 70. to jednak, przyznacie Państwo, była cudowna kopalnia muzyki. A teraz pozdrawiamy w programie trzecim Szczecin, z którego pochodzi zespół Big Fat Mama. Trójka. Program trzeci. Elle prépare. Jeżeli wszystko będzie stabilne, Lili Impératrice wystąpią w marcu w Warszawie. Trasa po Europie przełożona, zatem wyczekiwania na spotkanie z cesarzową wśród fanów dość spore. Jeżeli Państwo chcielibyście się przenieść wrażliwością i muzycznym połączeniem disco i brzmienia nowoczesnego soulu na uliczki Paryża, to warto gdzieś w kalendarzach zapisać warszawskie spotkanie z grupą Lili Impératrice już w marcu przyszłego roku. To Trójka, to program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zabieram Państwa do roku 75. Na winylowym wydaniu albumu Zabaw się w mój świat ta kompozycja znalazła się na samym końcu płyty na stronie B. Urszula Sipińska, już teraz w Trójce w muzyczno-słownej opowieści Fortepian w rzece. We'll be right back. Jeżeli Państwo posiadają gdzieś w swoich zbiorach winylowych album Urszuli Sipińskiej Zabaw się w mój świat, proszę przyjąć nasze trójkowe zaproszenie do zrobienia sobie zdjęcia z okładką tego albumu i być może Państwo pochwalą się tym albumem, odwiedzając nasze media społecznościowe. Zostajemy w programie W rytmie na trzy w latach 70., nawet skrupulatnie przyglądając się cyferkom, także w roku 1975. Earth, Wind and Fire pokazuje wtedy światu kompozycję Sing a Song. Pozycja Sing a Song grupy Earth, Wind and Fire to był prawdziwy, muzyczny, taneczny, soulowy strzał w dziesiątkę. Zresztą potwierdza to zestawienie z roku 75 magazynu Billboard. Aż 2 tygodnie spędziła ta piosenka na miejscu pierwszym tego zestawienia. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze rozmowy o muzyce i przyznam się, że fascynuje mnie wątek nocnych podróży kamperem przez polskie wybrzeże. Pozdrawiamy ze studia Trójki panią Marię i pana Jana. A teraz w Trójce dla tych, którzy jeszcze nie przytulili snów i są razem z nami, The Sugar Hill Gang. chill. So I drive up in my new Seville. My tribe went down in the Hall of Fame, cause I'm the one who shot Jesse James. Pound for pound, I will never break down. Big Bang. No, sir, I don't mess around. Oh! Kimosabe, of course it's me, a better known as the Master G. A fucking new squad, sense the danger, when it's done by the rapping ranger. Had a little talk with a medicine man, he said get them squads fast educate. To all you girls that wanna join my tribe, just move to my rhythm and feel my vibe. Put up a fuss in the end, you'll agree, but when you come inside my TV, as I said before, you can sense the danger when you're stung by the rapping ranger. With Silver and I take a ride, all you chiefs better step aside. I steal the squalls, then run away. Ho! Silver is what I'll say. Ho! Kimosabe got down, took off his mask. He kicked off the shoes and did the monster mash. Tonto came along, saw what was happening. His head began to bop and his foot started to pat and go slam. Dunk, do the jerk, and with the mic is how my smoke signals work. They were jamming off a record that said it best. Now what you hear is not a test. Oonga, oonga, oonga, oonga.